Molt bona nit, amics i oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 141 del Rock amb Gust, el programa de rock internacional de Ràdio Caldes, que aquesta setmana a la secció d'actualitat ve farcida de grups que ens venen a veure, com el Supergroup, els One Waves, Architecture in Helsinki, Throwing Muses, la reunió de Vargas Bogart en Apis. També posarem temes del nou disc de Dream Theater i dels Pell Jam, que celebren els seus 20 anys d'història amb un documental del Cameron Crowe 20, que a més té la banda sonora corresponent. Posarem un tema d'aquesta banda sonora. I els grans discos de la història del rock toca un disc dels anys 50, de l'època pionera del rock and roll. I aquesta setmana ens volem aturar en el gran Fats Domino, un dels grans dels anys 50, i posarem el seu disc de l'any 1956, This is Fats. Salutacions, aquí us parla d'en Xavi Gustems. Salut i força rock. Comencem. I comencem la secció d'actualitat amb els Mastodon, que acaben de publicar el seu nou disc, The Hunter. Els Atlanta poden ser considerats un dels grups més en forma de l'actual panorama metal. I el disc està carregat de sorpreses. Han baixat una mica els decibelis per oferir un disc de clara vocació rockera. En un disc reivindicatiu del rock dels 70 amb molts riffs estil Black Sabbath i estribillos estil Led Zeppelin. Els fans crearà controvèrsia entre aquest disc, ja que han deixat de banda una mica el metal progressiu. No obstant això, és un gran disc. Acaben d'anunciar que vindran a Barcelona el proper 24 de gener i posarem el tema que obre el disc de Hunter, Octopus Has No Friends. Mastodon. Després de la controvertida sortida del bateria i cofundador dels Dream Theater, el Mike Portnoy, per fer vista la llum al seu 11è disc, a Dramatic Turn of Events, que no parla tant de les tribulacions internes de la banda, sinó dels aconteixements que sacsegen el món en els darrers temps. Seguint la línia dels seus anteriors treballs, aquest és un disc bastant fosc i amb sons bastant pesats, en el que prenen en especial importància els principis ambientals del tema. El nou bateria, Mike Mangini, compleix a la perfecció la seva escomesa d'executar impecablement les parts de bateria. Com a valoració global, és un bon disc dels Dream Theater que segueix la línia, com hem dit, dels seus anteriors treballs. També ens vindran a veure en el mes de febrer, i ara el tema que escoltarem és un tema llarg, de quasi 100 minuts, com ha de ser en un bon grup de metal progressiu, el Build Me Up, Break Me Down, Dream Theater. Un dels concerts de la setmana és el que faran Vargas, Bogart, Anapis. Aquesta conjunció musical està formada pel bluesman Javier Vargas, que en els seus discos de blues, com All Around Blues o Memphis Madrid, han tingut xifres de vendes altíssimes per un disc de blues. Carmine Appice, una de les llegendes del rock, un bateria que ha arribat a tocar amb Jeff Beck, Ted Nugent, Ozzy Osbourne, Jonas Kiles, Rod Stewart o Brian May, és un dels grans bateries en actiu de la història del rock. I el Paul Sortino és la inconfusible veu d'un grup hard rock vuitantero, el Road Cool. Han ajuntat forces, han creat un LP i, com han dit, ens venen a veure el dijous 27 d'octubre a la sala Salamandra de l'Hospitalet. I el tema que posarem és aquest Right On. No poden ser més macarres perquè donarien la volta al marcador. I és que Supergroup, el grup nord-americà encapçalat pels germans Chris i Benji Lee, es donen tots els clichés del rock and roll, elevats a la seva màxima expressió, entre la realitat i el còmic, amb un so que sembla provenir directament d'una carretera secundària de camí a l'infern, i amb una història al darrere que converteix en nois bons tots els excessos de les bandes del 60. Una banda que sembla directament treta de l'imaginació de Quentin Tarantino. I ens venen a veure aquest divendres 28 d'octubre a la sala Apollo 2, amb papinassos com aquests. What's your problem, Supergroup? Wow! Amics i amigues, oients i oientes, això que esteu escoltant és el Rock amb Gust, el programa de rock internacional de Ràdio Caldes, que s'emet a la 107.8 de la FM i també per internet a www.radiocaldes.cat. I qui vulgui sentir els programes penjats, només cal que es faci amic meu. A la pàgina de Facebook em busqueu per Xavi Gustems i us agregaré encantats perquè pugueu escoltar cada setmana el Rock and Gurt. Realment també podria fer una pàgina dedicada al programa, però quan tingui temps ja l'executarem. El Rock and Gurt s'emet els dilluns, els divendres i els dissabtes de 8 a 9 del vespre, els diumenges de 9 a 10 i la matinada dels dimecres, els dijous de 12 a 1 de la nit en sessió golfa, Rock amb Gust. Des de que l'any 1996 guanyessin el concurs Local Heroes, que els va donar l'oportunitat de gravar el seu primer disc, Guano Apes no han deixat de sorprendre'ns. Si algú caracteritza a la banda és la força i la intensitat que desprenen les seves cançons i els seus directes. Amb el seu segon disc, Don't Give Me Names, ens confirmaven aquesta varietat d'estils que els caracteritzava, una barreja carregada d'energia traduïda en hits radiables, en programes diferents del Rock and Gust. Guano Apes confirmen, després de 8 anys d'espera, el seu retorn als escenaris i ens venen a presentar el seu nou disc Bel Air en els seus concerts. A més del nou material, no faltaran els seus grans èxits. Ens venen a veure el dimecres 26 d'octubre a la sala Apollo 2 i d'aquest Bel Air destaquem aquest Sunday Lover, Guano Apes. Architecture in Helsinki, grup australià d'indie pop amb tocs d'electrònica, ens vindran a veure el proper dimecres 26 d'octubre a la sala Razzmatazz 3. Una bona opció per saber com toquen en directe el repertori d'aquest quintet que ens venen a presentar el seu nou disc Moments Ben, un diàleg amb la pista de ball, en parts iguals, d'Itàlia del 82, Califòrnia del 79 i Melbourne del 2011. Totes aquestes parts enganxades amb un dinàmic rebot i un romanticisme convincent. Això és el que diuen la banda d'ells mateixos. Una banda que a vegades sona a dance, a vegades a punk, a vegades a psicodèlia electrònica, a banda de música i a vegades de la manera pop més tradicional i melòdica. Un grup absolutament mutant. Anem a escoltar un tema d'aquests, Architecture in Helsinki, que es diu Heart It Races. Throwing Muses, la banda americana liderada per Christine Hertz, vindrà a veure'ns una vegada més després del seu aclamat pas pel festival Primavera Sound de l'any 2010. Ens venen a veure el proper diumenge 30 d'octubre a la sala Apolo de Barcelona. Les Throwing Muses van ser pioners de l'indie rock. Van ser liderats per les germanastres Christine Hertz i Tanya Donnelly, i aquesta, la primera, la Christine, ha sigut l'encarregada de reactivar la banda per treure endavant aquest nou disc. Una de les bandes de culte dels 90 van publicar discos com The Real Ramona o Hang Papa. En aquesta reunió no hi és la Tanya Donnelly, però sí el baixista Bernie George i el bateria Dave Narfield. mestizo i ens deleitaran amb temazos com aquest Mexican Woman Throwing Muses. Per celebrar el seu 20è aniversari, Pearl Jam han estrenat el documental Pearl Jam 20. És el retrat definitiu de la banda realitzat per Cameron Crowe, director galardonat amb un Oscar, i periodista musical, un film documental realitzat a partir de més de 1.200 hores de pel·lícula, amb imatges inèdites, més de 24 hores d'entrevistes i gravacions en directe realitzades en diversos concerts. A part del documental, també tenim la banda sonora d'aquest documental, en el que hi ha unes quantes joies, una de les quals és un tema de Mother Love Bone, la banda germinal mare de Pearl Jam. Quan el cantant de Mother Love Bone es va morir de sobredosis, el baixista Jeff Tamen i el guitarrista Stone Gossard van contactar amb Lady Vedder i a partir d'aquí van formar Pearl Jam. Com dèiem, aquest tema de Mother Love Bone tocat per Pearl Jam és un tema ple de sentiment i de feeling, que es diu Crown of Thorns. Escoltem-ho. Sunday fall.

Aquesta setmana, els grans discos de la història del rock, posarem el This Is Fats de l'any 1956 del Fats Domino. Nascut a Nova Orleans l'any 1928, actualment encara viu, és el nom al que es coneix Anthony Domino, cantant, pianista i compositor nord-americà. De fet, diversos anys abans de que es parlés de rock and roll, Fats Domino ja triomfava en aquest estil de música. El seu èxit va ser un gran impuls pels artistes blancs i negres de Nova Orleans i va tenir repercussions en llocs inesperats. L'exuberant ska jamaicà és del dur directe del seu so. Gene Autry va gravar Blueberry Hill l'any 1940, però Fats Domino es va fixar en la versió de Louis Armstrong de l'any 49, quan es va quedar sense material a meitat d'una sessió. Va ser el més gran èxit de Fats Domino i el va ajudar a ampliar l'audiència. Com va dir Carl Perkins, en els baretos de blancs en els que tocava, quan punxava en Blueberry Hill, els nois ballaven amb la música de Fats Domino per primera vegada. I aquest Blueberry Hill es va haver de construir a l'estudi amb trossos de versions fallides, ja quan es va gravar no es va trobar la partitura i Fats Domino s'equivocava constantment de la lletra. D'aquest maixambrat de diverses sessions es va construir aquest gran Blueberry Hill, Fats Domino. I've found my thrill. Fats Domino va néixer en una nombrosa família en el que van existir diversos membres amb inclinacions musicals. Alternava la música en diferents treballs. Primer va portar un carret de gelats, després va estar assalariat en una fàbrica de somiers. Un dia al Fats Domino li van venir a sobre una pila de somiers i les seves mans van quedar tal ferides que els metges li van dir que no podria seguir tocant, ja que era necessària una amputació. Fats Domino es va negar rotundament i després de 2 anys d'una dura rehabilitació es va presentar de nou als escenaris. L'any 1948 va ser fitxat pel segell Imperial i va iniciar una fructífera col·laboració amb el Dave Bartholomew, trompetista, compositor, la pedra sobre la qual Fats Domino va construir la seva llegenda. Anem a escoltar un altre tema d'aquest This Is Fats, que es diu Honey Child. You will deliver with wonderful tone, but I love to hold you in my own. Only you can thrill me like you do, so hold that kiss for a long, long while. You know I love you, honey child. I love to hear you whisper low. You know you really thrill me so. Only you can thrill me like you do. So please don't put me on that ship. You know I cannot help myself. I am happy as a baby boy. You ain't nothing but a bundle of joy. Only you can fill me like you do. Bend your legs and pigeon toe. You know I love you, goodness knows. But I love to hold you in my own. No one can feel me like you do. So hold that kiss for a long, long while. You know I love you, honey child. I am happy as a baby boy. You ain't nothing but a bundle of joy. Only you can feel me like you do. Bend your legs and pigeon toes. You know I love you, goodness knows. L'any 1949 va aparèixer el seu primer disc amb dos temes, The Fat Man i The Detroit Blues, que es van convertir ràpidament en un considerable èxit de les llistes de Rhythm and Blues. Després va seguir una col·lecció de cançons que en el temps s'ha anat incorporant al repertori de tot tipus d'artistes. Plin Don't Leave Me del 53, Ain't That a Shame del 55, Blueberry Hill, que hem sentit abans del 56, Blue Monday del 56, amb Walking del 59, Miguel Josephine del 60. Durant els anys 60, la seva música va patir una petita transformació per introduir arranjaments més sofisticats i inclús seccions de corda. Això no va impedir que la seva estrella comencés a decaure, igual que va passar amb la majoria de grups de Nova Orleans, que van ser eclipsats pels molt nous sons de grups com els Beatles. Curiosament, l'any 68, Fats Domino va tenir cert èxit amb les seves recreacions de Lady Madonna i Lovely Rita del grup del Liverpool. No escoltar el tema que m'han anomenat abans, un tema d'aquest de This Is Fats del 56 que es diu Blue Monday. Però el rock and roll no va néixer a mitjans dels 50? No, per molts el rock va néixer en aquest músic de Nova Orleans, un dels més privilegiats pianistes de blues i rock de sempre, A pesar dels seus dits com els salchitxes i una veu que és com un tro. Nascut en la cultura musical de Nova Orleans, un lloc on arribaven tots els músics de totes parts amb els seus instruments. Aquí cantaven els esclaus negres les seves cançons d'alegria i espirituals amb els instruments que acabaven de descobrir. Fats Domino li dona una volta més al blues, li puja una revolució, ens ho canta amb alegria, somriu, es mou, es balanceja i ja està. Després vindria el country i el folk a la barreja. L'any 1956, amb aquest disc This Is Fats, va aconseguir una gran popularitat perquè va ser el primer disc de rock en vendre més d'un milió de còpies. Anem a escoltar el tema So Long. On my way, so long. You need me some more sunny day, so long. This time I'm going to stay. Per darrere de Lennon i McCartney, Fats Domino i el seu company Dave Bartolomé van formar segurament el millor equip de compositors de la història. Les seves melodies sempre eren senzilles, de ritme elegant i lletres molt simples. Inclús quan Fats Domino tocava cancions alienes, seguia sent ell. La seva manera de tocar el piano era inconfusible. Realment, fins i tot Jerry Lee Lewis té molt de la seva manera de tocar el piano. Qualsevol que toqui un blues lent, el piano acaba semblant-se una mica a Fats Domino. També li hem de donar el mèrit al Dave Bartolomé, que a part de compositor era productor, i que va saber escollir les preses on Fats Domino era més tradicionalment incorrecte. Això va fer que tingués un estil pràcticament propi. La seva influència està en totes parts. Realment moltíssims artistes han begut de la font del Fats Domino. Ell ho veu com que no deixa de tocar la música que ha portat al cor interpretant tota la seva vida, el gran Fats Domino. Escoltem el cinquè tema d'aquest This Is Fats, que es diu You Don't Me Wrong. El seu currículum discogràfic és impressionant. Vendes al voltant de 65 milions de discos, 22 discos d'or, més de 90 singles gravats i més de 25 discos. Va participar en la gravació de diversos músics i ha tocat amb l'oboi millor del rock i de Nova Orleans. I les seves cançons han sigut incluïdes en el repertori de músics com Jerry Lee Lewis, Johnny Burnett, de bandes, demes, Flaming Groups i el John Lennon. També ha participat en pel·lícules com Jamboree o The Girl Can't Help It. Avui en dia encara es pot veure el Fats Domino a Las Vegas i compartint cartells amb altres veterans del rock. Conserva encara els seus 110 quilos d'humanitat i viu tranquil envoltat dels seus 8 fills. Els noms dels quals tots comencen per A, d'Antoine, que és el nom autèntic de Fats Domino, Antoine Domino. Anem a escoltar el darrer tema d'aquest This is Fats, de l'any 56, que es diu Fats Man Hope. I amb aquest gran tema del Fats Domino acomiadem el Rock and Gust d'aquesta setmana amb un revival cinquantero, un dels grans, el gros Domino, el Fats Domino. Ens retrobem la setmana que ve amb més Rock and Gust, amb més rock, amb més rock and roll aquí a la 107.8 de la FM. Salutacions. D'aquí us parla d'en Xavi Gustems. Ens retrobem la setmana que ve. Salut i força rock. Adéu-siau.